أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر ہی نہیں کیا یا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے ہاں ان میں کے اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے لیکن اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہیں یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. قرآن بے مثل اور بے نظیر کتاب ہے. اللہ تعالیٰ مشرکوں کے اس فعل پر انکار کر رہے ہیں جو وہ قرآن کے نہ سمجھنے اور اس میں غور و فکر نہ کرنے میں کر رہے تھے اور اس سے منہ پھیر لیتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی وہ پاک اور برتر کتاب نازل فرمائی تھی جو کسی نبی پر نہیں اتاری گئی. یہ سب سے اکمل، اشرف اور افضل کتاب ہے. ان کے باپ دادے جاہلیت میں مرے تھے، جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی کوئی کتاب نہ تھی، ان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، تو انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کی بات مانتے، کتاب اللہ کی قدر کرتے اور دن رات اس پر عمل کرتے، جیسے کہ ان میں کے سمجھداروں نے کیا کہ وہ مسلمان متبع رسول ہو گئے اور اپنے اعمال سے اللہ کو رضامند کر دیا. افسوس، کفار نے عقل مندی سے کام نہ لیا، قرآن کی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ کر ہلاک ہو گئے. کیا یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں؟ کیا آپ کی صداقت، امانت، دیانت انہیں معلوم نہیں؟ رسول اللہ تو انہی میں پیدا ہوئے، انہی میں پلے، انہی میں بڑے ہوئے، پھر کیا وجہ ہے کہ آج اسے جھوٹا کہنے لگے؟ جسے اس سے پہلے سچا کہتے تھے دوہرے ہو رہے تھے. جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے شاہ حبش نجاشی سے سر دربار یہی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین وحدہ لا شریک نے ہم میں ایک رسول بھیجا ہے جس کا نسب، جس کی صداقت، جس کی امانت ہمیں خوب معلوم تھی. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کسرا سے بوقت جنگ میدان میں یہی فرمایا تھا. ابو سفیان صخر ابن حرب نے شاہ روم سے یہی فرمایا تھا، جبکہ سر دربار اس نے ان سے اور ان کے ساتھیوں سے پوچھا تھا، حالانکہ اس وقت تک وہ مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، دیانت، سچائی اور نسب کی عمدگی کا اقرار کرنا پڑا، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے. کہتے تھے کہ اسے جنون ہے یا اس نے قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، حالانکہ بات اس طرح نہیں. حقیقت صرف یہ ہے کہ ان کے دل ایمان سے خالی ہیں، یہ قرآن پر نظریں نہیں ڈالتے اور جو زبان پر چڑھتا ہے بک دیتے ہیں. قرآن تو وہ کلام ہے جس کی مثل اور نظیر سے ساری دنیا عاجز آ گئی، باوجود سخت مخالفت کے اور باوجود پوری کوشش اور انتہائی مقابلے کے کسی سے نہ بن پڑا کہ اس جیسا قرآن خود بنا لاتا یا سب کی مدد لے کر اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاتا. یہ تو سراسر حق ہے اور انہیں حق سے چڑ ہے. پچھلا جملہ حال ہے اور ہو سکتا ہے کہ خبریہ مستانفہ ہو، واللہ اعلم. مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ایک مرتبہ فرمایا، مسلمان ہو جا. اس نے کہا، اگرچہ مجھے اس سے نفرت ہو. رسول اللہ نے فرمایا، اگرچہ نفرت ہو. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملا. آپ نے اس سے فرمایا، اسلام قبول کر. اس پر یہ بہت بھاری پڑا اور اس کا چہرہ تمتما اٹھا. رسول اللہ نے فرمایا، دیکھو، اگر تم کسی غیر آباد، خطرناک، غلط راستے پر جا رہے ہو اور تمہیں ایک شخص ملے جس کے نام و نسب سے جس کی سچائی اور امانتداری سے تم بخوبی واقف ہو وہ تم سے کہے کہ اس راستے چلو جو وسیع آسان سیدھا اور صاف ہے بتاؤ تم اس کے بتلائے ہوئے راستے پر چلو گے یا نہیں اس نے کہا ہاں ضرور رسول اللہ نے فرمایا بس تو یقین مانو اللہ کی قسم تم اس دنیاوی سخت و دشوار گزار اور خطرناک راہ سے بھی زیادہ بری راہ پر ہو اور میں تمہیں سیدھی راہ کی دعوت دیتا ہوں میری مان لو حق سے مراد بقول سدی رحمہ اللہ خود اللہ تعالیٰ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اگر انہی کی مرضی کے مطابق شریعت مقرر کرتے تو زمین و آسمان بگڑ جاتے جیسے سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 اور 32 میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ کافروں نے کہا ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے شخص پر یہ قرآن کیوں نہ اترا اس کے جواب میں یہ فرمان ہے کہ کیا رحمت ربانی کی تقسیم ان کے ہاتھوں میں ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 100 میں اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ اگر رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک یہ ہوتے تو یہ اپنی بخیلی کی وجہ سے دنیا کو ترسا دیتے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 53 میں ہے جس کا ترجمہ ہے اگر انہیں ملک کے کسی حصے کا مالک بنا دیا گیا ہوتا تو یہ تو کسی کو ایک کوڑی بھی نہ دیتے بس ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسانی دماغ مخلوق کے انتظام کی قابلیت میں نااہل ہے یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ اللہ کی صفتیں اللہ کے فرمان اللہ کے کام اللہ کی شریعت اللہ کی تقدیر اللہ کی تدبیر تمام مخلوق کو حاوی ہے اور تمام مخلوق کی حاجت پر آری اور ان کی مصلحت کے مطابق ہے اللہ کے سوا نہ کوئی معبود برحق ہے نہ پالنہار ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا اس قرآن کو ان کی نصیحت کے لیے ہم لائے اور یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں پھر ارشاد ہے کہ اے نبی آپ تبلیغ قرآن پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے آپ کی نظریں اللہ پر ہیں وہی آپ کو ان کا اجر دیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 47 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ بھی تمہیں ہی دیا میں تو اجر کا طالب صرف اللہ ہی سے ہوں اور سورہ صاد کی آیت نمبر 86 میں اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اعلان کر دو نہ میں کوئی بدلہ چاہتا ہوں اپنی اس دعوت کا نہ تکلف کرنے والوں میں سے ہوں اور سورہ شورہ کی آیت نمبر 23 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں چاہتا صرف قرابت داری کے میل جول کا جوش ہے سورہ یاسین میں آیت نمبر 20 میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ شہر کے دور کے کنارے سے جو شخص دوڑا ہوا آیا اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں نبیوں کی اطاعت کرو جو تم سے کسی اجرت کے خواہاں نہیں یہاں فرمایا وہی اللہ بہترین رازق ہیں اے نبی آپ لوگوں کو راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں مسند ابی اعلی موصلی میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہاری کولیاں بھر بھر کر تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے روک رہا ہوں لیکن تم پروانوں اور برساتی کیڑوں کی طرح میرے ہاتھوں سے چھوٹ چھوٹ کر آگ میں گر رہے ہو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں سنو میں تو حوض کوثر پر بھی تمہارا پیشوا اور امیر سامان ہوں وہاں تم اکا دکا گروہ گروہ بن کر میرے پاس آؤ گے میں تمہیں تمہاری نشانیوں علامتوں اور ناموں سے پہچان لوں گا جیسے ایک نو وارد انجان آدمی اپنے اونٹوں کو دوسروں کے اونٹوں سے تمیز کر لیتا ہے میرے دیکھتے ہوئے تم میں سے بعض کو بائیں طرف والے عذاب کے فرشتے پکڑ کر لے جانا چاہیں گے تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا اے اللہ یہ میری قوم کے میری امت کے لوگ ہیں بس جواب دیا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد یعنی آپ کے مر جانے کے بعد کیا کیا بدعتیں نکالی تھیں یہ تو آپ کے بعد اپنی ایڑیوں کے بل لوٹتے ہی رہے ہیں انہیں بھی پہچان لوں گا جو قیامت کے دن اپنی گردن پر بکری لیے ہوئے آئے گا جو بکری چیخ رہی ہوگی وہ بنا نام لے کر آوازیں دے رہا ہوگا لیکن میں اسے صاف کہہ دوں گا کہ میں اللہ کے سامنے تجھے کچھ کام نہیں آ سکتا میں نے تو اللہ کی باتیں پہنچا دی تھیں اسی طرح کوئی ہوگا جو اونٹ کو لیے ہوئے آئے گا جو بل بلا رہا ہوگا ندا کرے گا کہ اے محمد میں کہہ دوں گا کہ میں اللہ کے ہاں تیرے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا میں تو پہنچا چکا تھا بعض آئیں گے جن کی گردن پر گھوڑا سوار ہوگا جو ہنا رہا ہوگا وہ بھی مجھے آوازیں دے گا اور میں یہی جواب دوں گا بعض آئیں گے مشکے لادے ہوئے پکاریں گے اے محمد میں کہوں گا میں تو تیرے کسی امر کا مالک نہیں میں تو پہنچا چکا تھا امام علی بن عبداللہ المدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی سند ہے تو حسن لیکن اس کا ایک راوی حفص بن حمید مجہول ہے، لیکن امام یحیی بن معین رحمہ اللہ نے اسے صالح کہا ہے اور نسائی اور ابن حبان نے بھی اسے ثقہ کہا ہے۔ آخرت کا یقین نہ رکھنے والے راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جب کوئی شخص سیدھی راہ سے ہٹ گیا تو عرب کہتے ہیں نکیب فلان عن الطریق، ان کے کفر کی پختگی بیان ہو رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سے سختی کو ہٹا دیں اور انہیں قرآن سنا سمجھا دیں تو بھی یہ اپنے کفر و عناد سے، سرکشی اور تکبر سے نہ ہٹیں گے۔ جو کچھ نہیں ہوا وہ جب ہوگا تب کس طرح ہوگا، اس کا علم اللہ کو ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 23 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں بھلائی دیکھتے تو ضرور انہیں سناتے، اور اگر انہیں سناتے بھی تو وہ منہ پھیرے ہوئے اس سے گھوم جاتے۔ یہ تو جہنم کے سامنے کھڑے ہو کر ہی یقین کریں گے، اس وقت کہیں گے کاش کہ ہم لوٹا دیے جاتے یعنی دنیا میں، اور رب کی باتوں کو نہ جھٹلاتے اور یقین مند ہو جاتے۔ اس سے پہلے جو چھپا تھا وہ اب کھل گیا۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ لوٹا بھی دیے جائیں تو پھر سے منع کردہ کاموں کی طرف لوٹ آئیں گے۔ بس یہ وہ بات ہے جو ہوگی نہیں، لیکن اگر ہو تو کیا ہو، اسے اللہ جانتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لو سے جو جملہ قرآن کریم میں ہے وہ کبھی واقع ہونے والا نہیں۔